Hallo lieve luisteraar, ja, we zijn begonnen aan deel 2 van de grote 21 maart demonstratie tegen fascisme, tegen van alles. En nou, op de achtergrond hoor je dat ik ben even een beetje afgeleid door alle regeldingen. Op de achtergrond hoor je de fanfare van de eerste liefdesnacht, alweer. Zo hoor je ze nooit en zo hoor je bijna niet anders. Ik ga proberen om een plekje vooraan. Er staat een hoeveelheid stoelen voor het podium. Want het is wat dichtbij. Maar goed, daar komen we wel uit. Het staat alweer op het punt van beginnen. Dus we gaan ons lekker installeren hier. En dan zullen we zien.